उसी तत्व को भगवान ने यहाँ बता दिया, अभी तक ये बता दिया एक ही तत्व है, सत्य है और वही है परमात्मा है, उसी को आत्मा भी कहा दिया, वही ज्ञान स्वरूप। बाकी जो भी संसार देख रहे ये केवल अज्ञान के कारण ही है, और उसमें जब तक सत्यत्व बुद्धि है तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी शरीर में रहते हुए ही, शरीर में बैठा हुआ एक दूसरा एक तत्व है, उसी को जानना चाहिए, वही ज्ञान है, वही दृष्टा है। उसके बाद जो आगे बता रहे ये ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है, योग के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति है, और ज्ञान से योग परिपुष्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे का सापेक्ष है, ये बताने जा रहे आगे के श्लोक में भगवान। योगात् संजायते ज्ञानम्, ज्ञानात् योगात् प्रजायते, योगज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्यं विद्यते क्वचित्। योगा संजायते ज्ञानम्, भगवान बता रहे योग से ही ज्ञान की प्राप्ति माने जाती। और कौन सा योग है हम लोग अभी विचार करें, योग के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान से ही योग के परिपुष्ट भी होता है। देखिए योग भी परिपुष्ट होता है ज्ञान से, योग और ज्ञान से युक्त जो साधक है दोनों होना चाहिए। योग और ज्ञान से युक्त साधक के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है संसार, सारा संसार ही उसके मुट्ठी में। अब यहाँ भगवान बता रहे योगात संजायते ज्ञान। योग किसको कहते हैं, योग की परिभाषा क्या है, ऐसा तो पहले भी मैंने एक बार प्रकाश डाला था। योग का सार अर्थ है संबंध करना। संबंध तो हम लोग करते हैं, कौन व्यक्ति नहीं है जो संबंध नहीं कर रहे। क्या ये योग होगा? संबंध मात्र का नाम योग होगा तो सभी योगी हो जाएंगे, क्योंकि युजले संबंधे युजले योगे दोनों से योग बनता है। हाँ, संबंध से ही योग होता है, किंतु किससे संबंध करे ये विचार होता है। जैसा मान लीजिए हमारे शरीर को लेकर ही विचार करते, दुनिया का हम बहुत विचार करते हैं, परवार्तः कुशलः स्ववार्तासु अकुशलः, ऐसा आता है शास्त्र में। परवार्ता में कुशल है, अपने विचार में सब अकुशल है। परवार्ता का मतलब सांसारिक वार्ता, अपने से भिन्न पदार्थ के विषय में ये परवार्ता माने। इसलिए विचार करना है किसके साथ संबंध करने से योग माना जाता है। हमारा जो शरीर है उसमें दो तत्व है निश्चय, सभी के अंदर, केवल शरीर में नहीं ब्रह्मांड में ही दो ही तत्व है। तीसरा तत्व आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। शरीर के अंदर है एक जड़ है एक चेतन है, ये निश्चय है। तो दोनों के बीच में एक मन देवता बैठा है, मनीराम। दोनों तरफ से जाता है, उसका पेंडुलम दोनों तरफ से घूमता है, किंतु अधिक से अधिक मन का झुकाव है अपने सजाते के साथ। दृश्य है, मन भी दृश्य है, इसलिए अपने जो दृश्य पदार्थ है उनके तरफ से झुकाव ज्यादा होता है। अभी देखिए मन का संबंध हुआ, किससे संबंध हुआ, अपने ही सजातीय दृश्य के साथ संबंध। क्या इसको योग कहेंगे? इसको योग नहीं कहा। अपने ही सजातीय जो शरीर अथवा शरीर संबंधी बाह्य पदार्थ में संबंध हो रहे हैं, इसी का नाम है भोग कहा। और वही जो मन है शुद्ध होकर अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा, उसके द्वारा दृष्ट के तरफ से झुक जाता है। दृष्ट के साथ झुककर दृष्ट का स्वरूप ही ग्रहण करता है, तभी माना जाता है योग का। जैसा जागृत और स्वप्न में अधिक से अधिक दृष्टा दृश्य के साथ संबंध करता है, इसलिए भोगी माना है जीव। सुषुप्ति अवस्था में दृष्ट के साथ संबंध करता है, इसलिए योग है, किंतु लय योग है। लय योग का मतलब तमोगुण प्रदान होकर अपने स्वरूप में लय हो रहे, ये लय योग माना है। किंतु संबंध तो उस दृष्ट के साथ कर रहे। अभी थोड़ा सा विचार कर दीजिए, मन का दृश्य के साथ संबंध हो गया और मन का दृष्ट के साथ संबंध, दोनों में तुलना करके देखिए, अपने आप को तुलना करना चाहिए। दृश्य के साथ संबंध होने से कौन सुखी हुए ऐसा संभव नहीं। क्षण भर के लिए मान भी लेते किंतु सुखी नहीं हुए। और दृष्ट के साथ संबंध होकर सुखी होते सुषुप्ति में, भले ही वो अज्ञात हो, दृष्ट के साथ नहीं सुखी तो हो रहे। अज्ञात अवस्था में लय योग के द्वारा सुषुप्ति में जाके इतना सुखी हो रहे संबंध करने से, जागृत में भी यदि दृष्ट के साथ संबंध होने से वो कितना सुखी होगा। इसलिए दृष्ट के साथ जो एकाकार होना है यही योग माना जाता है। जो योग भी एक नहीं है ऐसा तो अनेक प्रकार मानते हैं, किंतु मुख्य रूप से तीन माना है। परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। शास्त्र भी जाके वहां चुप हो जाता है, महिमना मेरे के अतद्व्यावृत्यायम चकितम अपिदत्ते श्रुति रहे। सारे जगत को सृष्टि को बताने वाले वेद माता भी वहां जाके बिल्कुल चुप हो जाते। इसलिए परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता है, कल ही बता दिया। सारे शास्त्र जिससे प्रकट हो रहे अस्य महतो निष्कषितः ऋग्वेदा यजुर्वेदा, वो शास्त्र परमात्मा को क्या प्रकट करेगा, क्या बोध करेगा। तो इसलिए वो स्वतः सिद्ध है परमात्मा। स्वतः सिद्ध होने पर भी बंधन में कौन पड़ा है, मुक्ति किसी की है, ये मन का ही बंधन है, मन की ही मुक्ति है। कोई कहे मन का ही बंधन है, मन की ही मुक्ति मानेगा तो आपका सिद्धांत सांख्य सिद्धांत होगा, ऐसी बात नहीं। श्रुति देखिए, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ही बंधा जाता है। मनस्येव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षे, श्रुति का वचन है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण। परमात्मा बंधन में नहीं पड़ा है, मुक्ति भी नहीं। तो इसलिए हमारे मन में तीन प्रकार के दोष है। वो तीन दोष है, ये मन बना है माया के द्वारा, माया का कार्य है। माया का कार्य होने से मन में भी तीन दोष आ गया, मल विक्षेप और आवरण आदि। जब तक मल विक्षेप आवरण नहीं हट गया मन से, तब तक ये मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए मन विक्षेप आवरण को हटाने के लिए आपको योग चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले माना है कर्म योग। कर्म योग के द्वारा हमारे जो अंतकरण में पड़ा हुआ मल है उसको आप धो सकते हैं। जैसा हम वस्त्र को धोते हैं साबुन और पानी से, किंतु मन रूप जो वस्त्र है इसे नहीं धो सकते हैं आप। उसको धोने के लिए आपको कर्म योग करना पड़ेगा। कर्म एक ऐसा है उसके द्वारा आप परमात्मा की ओर जा सकते। भगवान में स्पष्ट बता दिया है, गीता में भी देखे, सांख्य योगा पृथक बाला प्रवधंति पंडिता एकमप्यष्टितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। गीता में बता रहे सांख्य योग का मतलब है ज्ञान योग, सांख्य का अर्थ है ज्ञान, योग का मतलब कर्म योग। ये लोग अज्ञानी उसको भिन्न भिन्न मानते, किंतु जो पंडित है विवेकी है दोनों एक मानते हैं, दोनों का फल एक ही है, इतना ही अंतर है। एक साक्षात रूप से कारण बन गया, एक परंपरा। इसलिए जो कर्म योग, कर्म को आप योग कैसा बना सकते, कि कर्म कोई ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं कर रहे, हर एक व्यक्ति कर रहे हैं। यदि हम उसमें दृष्टि बदल लिया, वो योग में परिणत होना निश्चय है। हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए विचार आना चाहिए ईश्वर के लिए कर रहे हैं। किसी को भोजन खिला रहे मजबूरी से नहीं, अर्थात ये जो भगवान है उनके निमित्त से मैं बना रहा हूँ, उनके लिए खिला रहा हूँ। आपकी बुद्धि बदल गया, योग में हो जाए। रेडी आपके दृष्टि में आ गए, ये जो आए हैं भूखे उनको हम खिला रहे बेकार है कर, इस भाव से दे तिरस्कार पुरुष के, तो वो भोग होगा, योग नहीं बनेगा। इसलिए घर में हम जो भी काम करते हैं मजबूरी रूप नहीं करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक हमारे कर्तव्य मान के करे कर्म, वही योग में हम परिणत कर सकते। क्योंकि भगवान कहा नहीं है, हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, दूसरे को छला सकते हैं, किंतु अपने आप और भगवान को कोई नहीं छला सकते। तो इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं जैसा है, कोई भी अपना अपना कर्म है जो भी काम कर रहे हैं, किंतु ये भावना नहीं आती। जैसे ये कोई मालिक है अपना काम करता है अपनत्व करके, सेवक तो दूसरा मान करके, हो या ना को उसको कोई अंतर नहीं। तो इसलिए जो भी आप काम करते आपको मिला है वो काम भगवान के दृष्टि से लेकर वही पूजा मानी जाती है। केवल बैठ के घंटी हिला दिया ये मात्र पूजा नहीं, वो भी एक है। कर्म ही वह पूजा, कर्म ही आपका पूजा में आप परिणत कर सकते, अन्यथा वहां क्यों बता दिया भगवान भाष्यकार, यद्य कर्म करूमि तत्तदगिनम शंभो तवार, ऐसा नहीं बता दिया। कोई भी आप कर्म कर रहे कर्तव्य दृष्टि से करना, तो कर्तव्य दृष्टि से करने से वही कर्म आपको योग बना दे। जैसा एक राजा था, राजा बहुत बड़ा धार्मिक था, उनके जो प्रजा भी बहुत संतुष्ट रहते थे, क्योंकि जैसा राजा है वैसा प्रजा ही रहती। एक दिन राजा के वहां एक क्षत्रिय पहुंच जाता है, चंडवर्मा नाम का, और राजे से कहते राजन मुझे कोई ऐसा काम दे। उन्होंने राजा ने पूछा आप क्या काम कर सकते, देखिए जो भी मैं काम करूंगा निष्ठा पूर्वक करूंगा, किंतु मुझे वेतन है 500 सर्पिया। राजा ने सोचा ये तो बहुत ज्यादा कहा रहे, उन्होंने कहा राजन मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, किंतु मैं जो काम करूंगा निष्ठापूर्वक। राजा ने अंततः स्वीकार किया। दिन में जो इधर उधर काम करता था, रात्रि में राजा का जो द्वार है वहां बाहर खड़े रहते थे, पहरे देता था। राजा ने गुप्तचर लगा दिया, ये 500 सर्पिया लेके क्या करता है करे, ही होना चाहिए राजा का, तभी वो राजा सफल माना जाता है। देखा उसमें जो 200 सर्पिया है गरीब है दीनहीन है, इनकी सेवा में लगाता था और 200 रुपया अपने घर बार चलाने के लिए पत्नी को देता था, 100 अपने पास रखता था। शास्त्र में कहा गया है, धन कमाते हैं उसका चार हिस्सा करते हैं। जो आधा हिस्सा है पत्नी के पास देते हैं घर बार चलाने, और एक हिस्सा है आगे के लिए भविष्य के लिए रखते हैं, एक हिस्सा है धर्म के लिए प्रयोग करते हैं, तभी माना जाता है धन। और किसी किसी का मत में है पांच भाग करते हैं शुक्राचार्य आदि, ये अन्यता बात है। वैसे ही ये करता था राजा, ने सोचा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरा जो धन है दुरुपयोग नहीं कर, सदुपयोग कर रहे। देखिए कोई भी हो, धन है लक्ष्मी है विष्णु की है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग का मतलब है जितना अवश्यम भावी है उससे अधिक है लघुनी लग में जो लगाते हैं दुरुपयोग है। कोई भी चीज है वो दुरुपयोग हो रहे, लक्ष्मी का अपमान है, जितना है श्री निर्वाह करने के लिए उतना अवश्य। आपके पास धन है धर्म में लगाओ, परलोक का मार्ग खोजो भोग के लिए नहीं, क्योंकि कितना भी भोग करे अंततः जाके शरीर यहीं पड़ जाएगा। बेचारा उसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा को भोगना पड़ता है, शरीर यहां समाप्त हो जाएगा। इसलिए धन के द्वारा भी आप कल्याण का मार्ग खोज सकते। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। एक दिन रात्रि के समय अमावस्या के दिन, चातुर्मास का समय था, भयंकर बारिश आ रही थी, चारों तरफ से तूफान है आंधी है भयंकर। दूर से एक आवाज सुन रहे, बचाओ यदि कोई है बचाओ, मैं मरने वाली हूँ, मैं लुट रही हूँ, बचाओ बचाओ कर। ये जो आवाज है जो बाहर जो पहरेदार कर रहा था चंडवर्मा, उन्होंने सुना। केवल उसने सुना ये बात नहीं, राजा ने भी सुना। राजा भी अपने ऊपर से माल से आगे बाहर झांकते रहा, ये कहां से आवाज आ रही। और उतने में जो चंडवर्मा है तलवार लेके इसी बारिश में आगे चल पड़ा। राजा के मन में भी विचार आए, क्या कर रहे, देखो कौन पुकार रहे। गुपचुप राजा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक तालाब के बीच में एक स्त्री है चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ करके। चंडवर्मा वहीं पहुंच गया और उससे पूछा, देवी आप तो तालाब के बीच में खड़ी है और इसके बीच में खड़ी होकर आप क्यों चिल्ला रहे, क्या आपत्ति आई है आपको, आप कौन हैं, ये जल में क्यों खड़ी है आप। उतने में उन्होंने कहा, हे धर्मवीर हे कर्मनिष्ठ योगी, मैं हूँ पृथ्वी देवता हूँ पृथ्वी माता। यहाँ का जो राजा है धर्मनिष्ठ है परायण है, उसके ऊपर ही हमारी महत्ता मानी जाती। कुछ दिन में इस राजे की मृत्यु होने वाली है और मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं चिल्ला। इतना बात सुनते हुए चंडवर्मा बहुत एकदम आश्चर्य में पड़ा। ये बात राजा भी सुन रहे पीछे से चुपचाप। चंडवर्मा ने पूछा, देवी इसके लिए कोई समाधान तो बताओ, आप तो पृथ्वी देवता है आपको सब पता है, जो भी समाधान है मैं करने के लिए तैयार, किंतु हमारा राजा बचना चाहिए। कितना देखे कर्म योगी कर्म तत्पर आए, अपने जो प्रभु के प्रति अपने मालिक के प्रति कितना अवगत रहा। उतने में पृथ्वी देवता ने कहा, ये बात संभव नहीं है, तो नहीं कर सकते। चंडवर्मा ने कहा, क्यों नहीं कर सकते, जो बता तो दे दो। अपने में पृथ्वी देवता ने कहा, एक उपाय है, यहां से बहुत दूर जंगल में एक काली का मंदिर है, वहां जाकर यदि तेरा पुत्र को बलि चढ़ावे राजा बच सकता है। क्या ये संभव है? एक क्षण के लिए उन्होंने विचार किया और कहा असंभव भी नहीं। उन्होंने ये उत्तर नहीं दिया संभव है बोल के, नहीं असंभव भी नहीं, सीधा वहां प्रणाम करके अपने घर पहुंच गए रातों रात। राजा भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्या हो रहे थे के घर में गए, पत्नी और पुत्र सो गए थे। पहले पत्नी को उठाया, पत्नी ने पूछा भी रात्रि में आप कैसे आ रहे, क्या विशेष कार्य पड़ा? उन्होंने कहा देव एक बहुत बड़ी आपत्ति है, ये जो आपत्ति है आप और मैं दोनों मिलके उसको समाधान कर सकते। पत्नी ने कहा, पत्नी का नाम है सहधर्मी, पति में जहां आपत्ति आती है उसके साथ खड़ी हो जाती, इसलिए बता दीजिए क्या आपत्ति आ गई। चंडवर्मा ने कहा हमारा ये राजा है पूजन में मरने वाला है, उसके लिए एक ही उपाय है, हमारा जो पुत्र है उसको बलि देने से बच जाए, किंतु पुत्र के ऊपर केवल मेरा अधिकार नहीं आपका भी है, इसलिए आपकी मैं राय मांग रहा हूं। पत्नी ने कहा यदि राजा बच रहे जो आपकी राय है वही मेरी भी राय है, किंतु पुत्र का भी अपना एक विचार होता है, पुत्र छोटा तो है नहीं, उसका भी मन क्या है उसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि किसी को दिया जाता है विचारवान व्यक्ति है बुद्धिमान है उसके बिना पूछे देने पर वो उचित नहीं माना जाता। पुत्र को उठा दिया और कहा पुत्र ऐसे ऐसे एक समस्या है, इस समस्या को तुम्हें ही हल कर सकते। माता और पिता को दोनों प्रणाम किया और बता दीजिए मेरे से कौन सी कार्य है जो मेरे से समाधान हो सकता है, यदि हो मैं वो धन्य मानता। देखिए कैसा पुत्र है, क्योंकि ऐसा कर्मनिष्ठ योगी का पुत्र क्या सामान्य होगा, वैसे ही होगा। उन्होंने कहा यहाँ हमारा जो राजा है उसकी मृत्यु होने वाली है कुछ ही दिन में, ये केवल तेरे हाथ में है बचाना। वो प्रसन्न हो गए, मेरे कारण से ये राजा बच रहे उससे बड़ा धन्य और मैं क्या हो सकता है, ये जीवन मिला है किसी ना किसी के कल्याण करने के लिए, आज ना कल अवश्य जाना है संसार में, ये कोई आए है अभी तक रुके नहीं, यदि किसी के हित के लिए किसी देश के हित के लिए किसी राज्य के हित के लिए जा रहे उससे बड़ा धन्य कौन है। और माता और पिता को कहा मैं धन्य हूँ आप लोग काम कर दे बिना चिंता से, मेरी पूरी आज्ञा है सम्मति। उस बालक को लेकर रात्रि दोनों माता पिता जंगल में है, राजा देखकर आश्चर्य हो रहे क्या हो रहे, ऐसे ही प्रजा मेरे राज्य में है कितना धन्य हूँ मैं, एक नहीं तीनों मेरे प्राण देने के लिए तैयार। तो जंगल में गए, वहां जाके काली मंदिर में जाके अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया। उतने में माता तो माता ही होती है, आज्ञा तो दिया था, वो पुत्र की स्थिति देखकर उनके मन में एकाएक हो गए, चक्कर हो गए, गिर पड़े, वो भी मर जाती है। तभी चंडवर्मा सोच रहे मेरा तो काम हो गया, पुत्र भी गया मेरी पत्नी भी गया, अभी मेरा बच के क्या प्रयोजन है, मेरा भी ले लो उनका भी सिर काट के चढ़ा दिया। ये सारी बात राजा देख रहे, राजा ने सोचा मेरे बचाने के लिए एक ने तीन तीन बलि दिया, इसलिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। वो भी राजा भी कोई सामान्य नहीं था, बहुत बड़ा साधक है, निष्ठावान था, धार्मिक, वहां बैठ के ध्यान किया, माता जी की स्तुति किया और अंतिम में कहा माँ ये तीनों को बचाओ अन्यथा मैं भी नहीं रहूंगा। माता का जो तलवार उठा दिया और अपना सिर चढ़ाने के लिए प्रयत्न, उतने में माता जी प्रत्यक्ष। और माता जी ने कहा वर मांगो, इन तीनों को जीवित करो। माता जी तीनों को जीवित करती, अर्थात ये तीनों को दर्शन होता है राजा के कारण। अभी देखिए कर्मयोगी कहाँ तक पहुंच गया, कर्म के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध होते या परमात्मा तक दर्शन कर सकते, इसलिए कर्मयोग होना चाहिए। किंतु भोग के लिए कर्म नहीं करना, उसके अपेक्षा नहीं करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि भोग है अनर्थ के ओर ले जाता है। यदि कर्म आप परमात्मा के निमित्त से, गुरु के निमित्त से, समाज के निमित्त से करते हैं, वो कर्म योग बनता है। यदि कर्म केवल आप शरीर के पोषण के लिए नहीं करते, वो भोग बनता है। और वो भोग है, पहले ही हम पाप करते आ रहे हैं और भी पाप के ओर ले जाते, बुद्धि उसकी दूषित करती है, विचार सारा कुंठित हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले कर्म योग होना चाहिए। यदि आप कर्म करते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से, उसमें जरा सा भी अहम भाव आ गया तभी वो योग नहीं बनेगा, वो भोग में जाएगा। सावधान होना चाहिए। भगवान ने दिया है सबको मौका, संसार में रहते हुए हम कर्मयोगी बन सकते हैं। राजा जनक देखे कर्मयोगी थे, बड़े बड़े राजा लोग देखे कर्मयोगी थे। कर्म आप भले भी त्याग नहीं कर सकते, उसमें योग में परिणत कर सकते, यही पूजा माना जाती है। इसलिए हम बता रहे सबसे पहले कर्मयोग है। कर्मयोग के द्वारा हमारा जो अंतकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। जो मल पड़ा है अंतकरण में, वो कर्मयोग के द्वारा निवृत्त हो जाता है। तो प्रथम सीढ़ी ही हम यदि पार नहीं किया, आगे के सीढ़ी में कहाँ से चलेंगे। तो इसलिए पहले कर्मयोग, उसके बाद होता है ध्यान योग माना जाता है। ध्यान योग के द्वारा हमारे अंतकरण में पड़ा हुआ दूसरा एक दोष है, विक्षेप है। विक्षेप का मतलब है चंचलता। हमारा जो अंतकरण ऐसा चंचल है, क्षण भर में कहाँ से कहाँ घूमता है, क्या क्या चिंतन करता है, बता। क्षणारायाति पातालम, तुझे बोल रहे क्षण में पाताल के चिंतन किया, क्षण में स्वर्ग का चिंतन किया, ऐसा मन है। पहले में कहा दिया है मनहा मर्कट ही, उसको बंदर ही माना। तो इसलिए मन का जो स्थिरता करने के लिए है ध्यान योग है। हाँ, ध्यान योग के लिए आपको एकत्रित बैठना पड़ेगा, आसन सिद्ध करना पड़ेगा, कर्म योग के लिए नहीं। ध्यान योग करना हो कोई ना कोई एक आसन सिद्ध होना चाहिए, पद्मासन हो अथवा सिद्धासन हो। 3 घंटे के ऊपर यदि एक आसन में आप बैठे तभी आप ध्यान योग में जा सकते। यदि कोई कहे महाराज मैं ध्यान लगाता हूँ किंतु आसन हम 10 बार बजा रहा हूँ, बदल रहा हूँ, आप ध्यान क्या लगाएंगे, उसको ध्यान नहीं माना जाता। कर्मयोग तो सरल है किंतु ध्यान योग कठिन है। उसमें मन की एकाग्रता होती है, शरीर की एकाग्रता होती है, उसके द्वारा विक्षेप की निवृत्ति, क्योंकि आप दूसरे श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं, ये दूसरा योग माना जाता। तीसरा जो योग है ज्ञान योग माना है। ज्ञान योग के द्वारा ये जो आवरण है उसकी निवृत्ति होती है। ये ज्ञान योग का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। इसलिए 3 योग प्रसिद्ध है। अभी देखिए योग भी है, कर्म योग कर्म से ही लिप्त नहीं होता है। गीता में स्पष्ट बता दिया, यदि कर्म में आप योगी बने तो कब कर्म तो करेगा किंतु लिप्त नहीं होता है। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान बोल रहे योग युक्त समाहित चित्त वाला है, अंतकरण पवित्र है, सारे इंद्रियों को वश किया है, क्योंकि इंद्रियों के वश के बिना आप कर्म योग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल जाएंगे, भोग के तरफ से जाएगा। कर्मयोग के लिए भी इंद्रिय की संयम आवश्यकता है। ममता और अहंत बुद्धि भी वहां भी नहीं होनी चाहिए, एक ईश्वरात्मक बुद्धि होनी चाहिए, तभी कर्मयोग बनता है। तो इसलिए बोले जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्न भी न लिप्य थी, कर्म करते भी लिप्त नहीं होता है। इसलिए कर्मयोग के लिए जो कर्म करते हुए भी निपायमान नहीं होता। और योग के द्वारा परमात्मा को तो प्राप्त करता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। किंतु भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया, यदि साधक के अंदर जरा सा भी अहम भाव आ गया, कर्म में हो, ध्यान में हो अथवा ज्ञान में, वो अधूरा माना जाता है, वो योग पूर्ण नहीं है। इसलिए वहां कहा गया, यावद्वा यत्किंचित् विषदोषास्पूर्ति रहिता चेद्देहे कथम आरोग्या भवे तद्वत् अंतारम निर्योगन करके बता। जैसा मान लीजिए आप स्वस्थ तभी मान सकते हैं, शरीर में बिल्कुल रोग नहीं, ये रोग आ गया आपको ऐसा बहुत बड़ा, दवा दे खा लिया अभी मैं स्वस्थ हूँ, तभी मान सकते हैं बिल्कुल रोग ना हो, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा भी यदि हो आप स्वस्थ नहीं कह सकते। वैसे ही अहम रूप रोग आया है तभी जीव बना है, और उसके लिए आपने औषध सेवन किया, कर्म योग और ध्यान योग आदि, और उसमें जो अहम भाव यदि निवृत्त नहीं हुआ तभी आप मुक्त नहीं कह सकते, न मुक्ति का अधिकार नहीं मान सकते। इसलिए ये अहम भाव सर्वदा त्यागना पड़ेगा, है तो कर्मयोग में हो, ध्यान योग में हो अथवा ज्ञान योग में। कर्मयोग में आप आए अहम भाव यदि आया, कर्मयोगी नहीं बन सकते। और वासना निवृत्ति के बिना योग संभव ही नहीं है, क्योंकि वासना जब तक है तब तक कोई भी योग बनेगा नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा है, वासनावर्धितम कार्यम कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वता पुंसा संसारो नानि वर्तते। वासना वृद्धिता कार्य, देखिए आप जितना कार्य ज्यादा कर रहे बढ़ा रहे इसका कारण कौन है? बोलते बहुत प्रसन्न होता, मैंने इतना काम किया उतना किया, कर्मयोगी हो तो बोलता नहीं है, वो बोल रहे उसके अंदर वासना पड़ी, तो वासना के द्वारा कार्य की वृद्धि होगी। इसलिए बोल रहे वासना वृद्धिता कार्य, कार्य वृद्धिया च वासना, और कार्य के द्वारा वासना बढ़ रही, एक दूसरे का पूरक माना है। वर्धते सर्वता पुंसाम, इसी प्रकार है जो पुरुष है जीव है इसको बढ़ाते जा रहे, वासना भी बढ़ रही कार्य भी बढ़ रहे, और संसारो ना निवर्तते, और ये संसार से कभी निवृत्त नहीं होगा, ना प्रयत्न भी कर रहे। इसलिए वासना निवृत्ति के बिना योग संभव नहीं। और यदि योग सिद्ध करना हो आपको, कर्म योग हो, ध्यान योग हो अथवा ज्ञान योग है, इसके लिए वहां बता रिया कुछ व्यवहार है, आहार है, उसमें आपको संयम करना पड़ेगा। सबसे पहले बता दिया, तो आहार है, व्यवहार है इत्यादि, संयम नहीं हो आप कभी भी नहीं बन सकते। गीता में देखिए भगवान स्पष्ट बता रहे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, वही योग दुख को नष्ट करेगा। सबसे पहले बता रहे युक्त आहार, युक्त का मतलब है उचित जितना आवश्यक है शरीर निर्वाह करने, पेट फाड़ करके खाना नहीं। जैसा कोई एक व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया, पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गए और बोल दिया, डॉक्टर जी मेरा पेट दर्द हो रहा है बहुत। उन्होंने पूछा, कल क्या खाया था? मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खाया था। क्या क्या खाया था बोलो? उन्होंने बोला, कल 20 रोटी खाया था और 5-10 फल खाया था और कुछ नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा, इतना खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा, इसी कारण से तेरा पेट दर्द हो रहा है। तो इतना खाने पर भी बोलते कुछ नहीं खाया है। इसलिए युक्त आहार, उचित आहार होना चाहिए। पहले भी एक बार बताया था मैंने, पूरे अर्धम अन्नेन, हमारा जितना पेट में जो भूख है आधे ही खाना चाहिए, गले तक नहीं खाना चाहिए। किसी किसका स्वभाव होता है गले तक, और कुछ लोग उल्टी करते भी खा के भी, यहाँ तक कभी खाते हैं ऐसा लोग भी। काशी में एक महात्मा थे बहुत पहले, ये भी जानते थे नहीं जानते, बहुत पहले रसगुल्ले के बहुत शौकी थे। किसी महात्मा ने कहा, हाँ मैं खाएंगे कितना भी लाओ, लाया 50 रसगुल्ला खाया टोटल, बाद में सारा उल्टी कर। ये भी एक खाने का तरीका है नहीं, खा रहे क्यों है? जीने के लिए खाना है, खाने के लिए कभी नहीं जीना चाहिए। तो जो खाने के लिए जी रहे वो पशु हो गया। हाँ, जीना है, शरीर निर्वाह करना है, उसके लिए खाना चाहिए। शरीर निर्वाह काय के लिए? उससे कोई प्रयोजन हो तभी, कुछ प्राप्तव्य है तभी शरीर निर्वाह, अन्यथा ऐसा शरीर रह करके भी क्या प्रयोजन है? केवल धरती में बोझ ही है ना। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए, युक्त आहार होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए, उतना खाने से शरीर में भारी बनना आ जाए। इसलिए युक्त आहार विहार, विहार मतलब भ्रमण भी इतना ही हो जितना आवश्यक है शरीर। अब ज्यादा खा लिया ध्यान क्या करेंगे, तुरंत वहां सो जाएंगे, और अधिक भ्रमण करने से कहीं इतना थकावट आ गई आप सो जाएंगे, साधना कहाँ से करेंगे। युक्ता चेष्टस्य, चेष्टा मतलब जो व्यापार करते हैं व्यवहार करते हैं हम, वो भी युक्त होना चाहिए, जितने आवश्यक है उतना ही। और युक्ता स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न बोल दो उतना ही सोना चाहिए आवश्यक जितना। हरी गिरी सो गया, बस सो गया वो खो गया, और जगना भी उतना ही चाहिए जितना आवश्यक है। ऐसा जो योग है, देखिए यहाँ भगवान ने चार संकेत किया योगी के लिए, यहाँ चार बात संकेत किया। 24 घंटा है उसको चार भाग में विभक्त कर दीजिए, अतः 6-6 घंटा हो गया। तो युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, उसके लिए 12 घंटा आपको कमाना और खाने के लिए 12 घंटा, जितना भी 8 घंटा कमाते हो 4 घंटा खाने पीने के लिए हो गया, तो बचा आपके पास 12 घंटा। उसमें 6 घंटा है आपको सोने के लिए, बस इतना पर्याप्त है। किंतु योगी के लिए इतना भी आवश्यक नहीं है, साधक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा पर्याप्त माना जाता है। ये जो डॉक्टरों का नियम है, वैद्यों का नियम है 6 घंटा सोना चाहिए, तो भी मान लीजिए 6 घंटा आपको सोने के लिए, तो बचा है 6 घंटा वो जगने के लिए और मोबाइल आदि देखने के लिए नहीं। इसलिए हम बता रहे युक्तः स्वप्न अवबोधस्य, अवबोध बोल तो ध्यान करने के लिए भजन करने के लिए 6 घंटा माना है। इसी प्रकार विभाजन की, इसलिए हम बता रहे युक्त आहार विहारस्य, वो भी आहार भी पवित्र होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। राजसिक आहार यदि आप खाया योग नहीं कर सकते, मन में चंचलता आ जाए, देख लीजिए आप भोजन का प्रभाव पड़ता है। यदि तामसी के लिए आहार खाया बस नींद आना है, ये सात्विक आहार होना चाहिए। जैसे एक योगी था, तपस्वी बहुत बड़े, तो भिक्षा करके खाते थे, बहुत बड़े योगी थे, इधर उधर के नहीं खाते थे। राजा भी उनके पास जाते थे। एक बार राजा ने कहा, महाराज हमारे घर में आके आप भोजन कीजिए। योगी ने कहा, हम नहीं जाता हूँ, राजा का अन्न नहीं खाता हूँ, निषेध किया। राजा ने कहा, मैं वैसा राजा नहीं, मैं तो धार्मिक हूँ, आप जानते हैं, मेरा अन्न खाने से आपके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता। बहुत प्रार्थना किया राजा। योगी भी जानता था ये राजा कोई सामान्य नहीं है, कर्मयोगी राजा था। अंततः स्वीकार किया, राजा के वहां भोजन करके आ गए। ध्यान में बैठे उसको देख रहे, एक मांस का लोतड़ा जैसा सामने का, बार बार वही आ रहे। जैसा जैसा ध्यान लगा रहे, मांस का लोतड़ा ही आ रहे। तुरंत राजा के पास गए, राजन आपने कौन सा अन्न मुझे खिला दिया? तो उन्होंने, राजा ने कहा, नहीं मैं तो निर्मल पवित्र अन्न नहीं खिला दिया, जब मैंने कोई ऐसा दोषी अन्न नहीं खिला। योगी ने कहा, नहीं आपने कुछ दोषित अन्न मुझे खिला दिया, सत्य बोलो नहीं तो मैं शाप देंगे। राजा घबरा गए, मंत्री को आदेश दिया, ये कहाँ से अन्न आया था पता करो, अन्यथा ये जो योगी है शाप दे। मंत्री ने पूरा पता किया, चारों तरफ से अंततः निर्णय हुआ, ये जो अन्न आया था किसने एक हत्या किया था, मार दिया था, उसके हाथ से अन्न आया था। पता मालूम पड़ा, उसके हाथ से जो आया वह अन्न राजे के वहां पहुंच गया और उसी अन्न को योगी को खिलाया, योगी को मालूम। कहने का तात्पर्य है, जो साधक जैसा जैसा आगे बढ़ता है वो अन्न का प्रभाव उसको पड़ता है, इसलिए पवित्र अन्न होना चाहिए। तो अन्न में अनेक प्रकार का दोष माना जाता है, जो उत्पन्न करते लेके आजकल क्या क्या डालते हैं, ऐसा ऐसा अन्न हम खा रहे, इसलिए बीमारी अनेक प्रकार की आती है। उसे मन शुद्ध कैसा रहेगा, इसलिए भगवान को भोग भी लगाते हैं और बनाते समय में भी यदि भगवान का चिंतन करे तभी भी पवित्र माना जाता है। ये सब अन्न शुद्ध करने का तरीका बता, तो इसलिए हम बता रहे शुद्ध अन्न होना चाहिए, पवित्र अन्न होना चाहिए। इसलिए युक्ता आहारा और विहारा युक्त चेष्टस्य कौशल कर्मसु। आहार भी चार प्रकार का होता है, गीता में तो भगवान ने बता ही दिया है, पचाम्यन्नम चतुर्विधम करके। किंतु चार तत्व को लेकर चार आहार है। पृथ्वी तत्व को लेकर जो आहार है सौगंध्य माना जाता है। देखिए कुछ जो आहार इतना सुगंध युक्त है, आपको भूख नहीं है तभी भी खाने की इच्छा होती है सुगंध के कारण, उसके वश में साधक को नहीं जाना चाहिए। दूसरा जल को लेकर होता है सौरस्यः रसेदा, इतना रसेदार है इतना रसेदार। पहले भी एक बार मैंने बता दिया था, एक था कोई व्यक्ति सीधा साधा संकोच स्वभाव वाला, विवाह हो गया, पत्नी के साथ ससुराल गया और वहाँ खीर बना दिया था खूब, बहुत बढ़िया एकदम स्वादिष्ट। उन्होंने पहले कहा मैं खीर नहीं खाता, एक बार बोल दिया और सास परस रही थी, उतने में मना किया मैं खीर नहीं खाता। थोड़ा सा हाथ में गिर गया, चाक के देखा इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है, अब क्या करे, मना तो किया है अभी दोबारा कैसा मांगे। जो निर्लज्ज व्यक्ति रही हो तो कहेंगे लाओ और परसो, वो संकोच स्वभाव वाला था। उन्होंने सोचा क्या करे, मन के अंदर ये हो रहे चटपट और पूछे कैसा, भोजन करके सो गए रात्रि में। धीरे से पत्नी से पूछ रहे कि वो खीर बचा है। पत्नी तो रूठ गई, अरे खीर बचा है क्या पूछ रहे, उस समय में पुरुष ने खाया नहीं, अभी आए जाओ अंदर खा जाओ। वो गया, सीधा साधा व्यक्ति है, गांव में जो होता था मिट्टी के हांडे में बनाते, और सोचा कैसा खाएंगे जाके। सास भी वहां सो गए थे, वो नींद आ गई थी उनको। धीरे से गया, सिर उसके अंदर डाल दिया गले में, जैसे बिल्ली खाती है वैसा खाने लग गया। तो खाते समय आवाज आने लग गया, सास ने सोचा कोई बिल्ली आ गए बोल के उठा के डंडा एक मार दिया, वो घड़ा फूट गया उसके सिर में पूरा गिर जाए। तो यही है स्वादिष्ट के पीछे जाके, इसलिए सौरस्य ने ही उसको बदनाम कर दिया पूरा। इसलिए जो सौरस्य के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा है अग्नि तत्व को लेकर होता है सौरूप्य भोजन। देखने के लिए इतना सुंदर होता है, देखते ही आपको खाने की इच्छा होती है। और चौथा है सौहित्य माना जाता है। पहले वाला जो तीन भोजन है साधक को कभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। सौरूप्य है, सौरस्य है, सौगंध्य है, उसके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। साधक को सौहित्य भोजन खाना चाहिए। सौहित्य का मतलब है जो भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर में एकदम हल्कापन है, मन में एक प्रसन्नता है, सात्विक बुद्धि रहते हैं, ऐसा भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन के द्वारा योग सिद्धि हो सकती है। इसलिए हम बता रहे भगवान राम जी, योगा संजायते ज्ञान, इस योग के द्वारा आपका ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान जैसा जैसा आगे बढ़ जाता है, और योग भी क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। पहले आप योग में सामान्य रूप से टिकते हैं, उसके बाद वो योग बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। इसलिए बोल रहे ज्ञानात् योग प्रजायते, योग ज्ञानाभियुक्तस्य। इसके पास योग भी है ज्ञान भी। योग का मतलब जो योग शास्त्र मात्र नहीं लेना, साधना, सारे साधना है योग कोटि में आता है। और ज्ञान का मतलब विचार पूर्वक साधना। देखिए साधना बहुत लोग करते हैं, कोई नहीं, किंतु अपने मनमर्जी से करते हैं, गुरु के पास भी नहीं रहे, कुछ शास्त्र का इधर उधर सुने जो करते हैं, ये योग युक्त साधना नहीं मानी जाती। तो इसलिए बोल रहे योग ज्ञानाभियुक्तस्य, योग और ज्ञान से युक्त जो साधक है। नावाप्यम विद्यते कुचि, हे हनुमान, उसके लिए संसार में कोई अप्राप्य वस्तु नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान राम जी ने हनुमान जी को ज्ञान का भी उपदेश किया और योग शास्त्र का भी उपदेश किया। गीता में जो बताया दूसरे अध्याय में ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, बुद्धि योग का मतलब है कर्म योग, वैसे ही यहाँ हनुमान जी को कर्म योग के विषय में भी बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया। हनुमान जी को तो बता दिया, उससे हम लोगों को क्या प्रयोजन है। ये कहानी नहीं है, ये अपनी कहानी। बाहर की जो कहानी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, किंतु अपनी ही कहानी सुननी चाहिए। मैं कौन हूँ, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या संसार में केवल मौज मस्ती के लिए आया हूँ अथवा कुछ प्राप्त करने के लिए, विचार होना चाहिए। उसके बाद ये जीवन मिला है, जितना संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, संसार में असंभव नहीं है, किंतु कर्तव्य परायण होना चाहिए। मोह को त्याग करके कर्तव्य करते हुए परमात्मा का भजन करना चाहिए और अपना जीवन सफल करना चाहिए। अरे जो संसार में जो मोह होता है, मेरे है, इनके बिना मैं रहेंगे, ये संभव नहीं है। हम देखते भी हैं कितने लोग थे, उनके साथ कौन गए, कोई भी नहीं गए, केवल किया हुआ धर्म ही हमारे साथ में ही चलता है, जो हम लोगों ने किया हुआ साधना है ही साथ में चलती है, हम लोगों ने सुना हुआ सत्संग है उसका संस्कार ही हमारे साथ चलता है, बाकी कोई है नहीं। इसलिए करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और भगवान का जितना संभव है भजन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। न कहते हुए ये वाणी को यही विराम देता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति।